2,29. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 stycznia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zima trzyma mokry śnieg powodem kłopotów z dostawami prądu na północy Polski. Trudne warunki na drogach, policja apeluje o dostosowanie prędkości. Tragedia w Czechach, 6 osób zginęło, a 8 zostało rannych po pożarze baru w Moście na północy kraju. Na początek raport zimowy. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w tej chwili najgrubsza pokrywa jest na Śnieżce 70 cm, a na Kasprowym Wierchu leży 65 cm śniegu. Poza obszarami górskimi najwięcej śniegu jest w Częstochowie, 16 cm. Na Pomorzu Zachodnim intensywne opady śniegu połączone z silnym wiatrem doprowadziły do zerwania linii energetycznych. O szczegółach Rafał Molenda. W całym regionie strażacy interweniowali 351 razy, mówi aspirant Dariusz Szacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu gałęzi powalonych drzew z dróg i linii energetycznych. W żadnym z tych zdarzeń nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Najwięcej interwencji strażacy przeprowadzili w rejonie Drawska Pomorskiego, Szczecinka i Koszalina. To właśnie tam ciężki śnieg i silny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa, które spadając zrywały linie energetyczne. Bez prądu jest wciąż około 22 tysięcy odbiorców. Jak informuje energooperator, technicy cały czas pracują nad przywróceniem zasilania. Pracę utrudnia pogoda. Do wielu miejsc zespoły techniczne muszą też przedzierać się przez trudny teren. Na Bałtyku Cofka. Stany alarmowe przekroczone są w Dziwnowie, Gryfinie, Szczecinie, Świnoujściu i Trzebieży. Rafał Molenda, Polskie Radio. Na Śląsku śnieg pada z przerwami od kilkunastu godzin. Na drogach w wielu miejscach zalega śnieg lub błoto pośniegowe. Młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach apeluje, by dostosować prędkość do panujących warunków. Oraz zachowajmy większy dystans od poprzedzającego nas pojazdu. Opady śniegu mają utrzymać się do poniedziałku rano, więc spodziewajmy się trudnych warunków na drodze i dłuższego dojazdu do pracy. Pamiętajmy też, że dłużej zajmie nam przygotowanie pojazdu do jazdy. Musimy odśnieżyć szyby, dach. Trudne warunki na drogach widać w policyjnych statystykach. Tylko wczoraj na terenie województwa śląskiego doszło do ponad 200 zdarzeń drogowych. 9 osób zostało poszkodowanych w wypadkach na drogach województwa łódzkiego. To głównie efekt niedostosowania prędkości do warunków drogowych. Warunki pogodowe dziś się nie poprawią, będzie padał śnieg, a drogi nadal mogą być śliskie. Awaryjne zatrzymanie pociągu na trasie Opole-Wrocław. W nocy dyżurny opolskiej straży pożarnej otrzymał zawiadomienie o nagłym zatrzymaniu krążenia u maszynisty. Na miejsce wezwano 5 zastępów straży pożarnej, mówi młodszy kapitan Marcin Kościelniak. Jeżeli chodzi o rozpoznanie na samym miejscu, a tam prowadzone było RKO u maszynisty, podczas tych działań ratowniczych pociągu było około 130 osób. Pasażerowie pojechali w dalszą drogę po podstawieniu innego pociągu. 6 osób zginęło, a 8 jest rannych po pożarze baru w Moście na północy Czech. Najprawdopodobniej doszło do wybuchu butli gazowych ogrzewaczach. Według relacji ratowników ogień bardzo szybko objął cały budynek. Gdy przyjechaliśmy, cały budynek restauracji płonął, był jednym płomieniem. Przed restauracją znajdowały się ciężko ranne osoby. Był duży mróz, więc zanim dojechały kolejne jednostki, interwencja była bardzo trudna. Powiedział kierujący akcją strażaków Zdeněk Blacha. Strażacy ewakuowali około 30 osób z restauracji i przyległego budynku mieszkalnego. 5 rannych przewieziono do kliniki leczenia oparzeń w Pradze. Pozostali trafili do szpitali w Moście i Ujściu nad Łabą. Wyrazy współczucia dla wszystkich, których dotknęło to nieszczęście. Chciałbym też podziękować ratownikom za ich profesjonalną i szybką reakcję. Powiedział minister spraw wewnętrznych Witra Kuszan, który udał się na miejsce tragedii. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Na Chorwacji trwa druga tura wyborów prezydenckich. Uprawnieni do tego obywatele do godziny 19 mogą oddać głos na urzędującego prezydenta Zorana Milanovića lub wspieranego przez rządzącą chorwacką wspólnotę demokratyczną Dragana Primorca. W pierwszej turze Milanović uzyskał 49,1% głosów, a Primorac niespełna 20%. W przypadku wygranej Milanović będzie trzecim prezydentem w historii kraju, który uzyskał reelekcję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry raz jeszcze, Basia Małecka przy mikrofonie. Przywiozłam Państwu dzisiaj trochę słońca i nie zawaham się nim z Państwem hojnie dzielić. Wystarczył mi tydzień z 20-stopniową temperaturą, codziennym słońcem, które nie zachodzi o 16, soczystą zielenią i wodą, żebym czuła się tak, jakbym nagięła czasoprzestrzeń i na tydzień cofnęła się do lata. I mam taki pomysł, że powinien istnieć bezpłatny program podróży w celu odbywania długich kąpieli słonecznych dla mieszkańców naszej szerokości geograficznej, po to, żeby jakoś dało się przetrwać tę zimę. No ale póki nie jest to możliwe, ja zabiorę Państwa do Brazylii czy Australii. Ruszajmy zatem. Você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas. Tudo que você queria ser. Sei um segredo. Você só pensa agora em voltar. Não fala mais na porta e no anel de sapata. Tudo que você devia ser. Sem medo. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo. Tudo que você podia ser. Ainda pense, é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Não importa, não faz mal. Você ainda pense, é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Kto by uwierzył, że Milton Nascimento, kiedy był mały i dorastał i zaczął zmieniać się jego głos, zaczął wątpić w swoje śpiewanie i prawie to zarzucił. Dopiero wtedy, kiedy usłyszał Raya Charlesa i Stella by Starlight w jego wykonaniu, stwierdził, że może dojrzały męski głos to jest coś, z czym jest w stanie żyć. I dobrze. Philip Bailey z Earth, Wind and Fire porównał głos Nascimento do brazylijskiej plaży. Z kolei w śpiewie Astrud Gilberto ponoć słychać rozbijanie się morskich fal i śpiew mew. No i to jest kierunek, na którym nam dzisiaj zależy. For your lips and a song for your heart. Skoro pojawił się głos legenda, Milton Nascimento, to nie mogło dzisiaj zabraknąć Astrud Gilberto, której przed chwilą posłuchaliśmy. Legendy bossanowy. Słynna Girl from Ipanema, która rozsławiła najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem na całym świecie to nowe brzmienie, nowy styl, gatunek. To była właśnie pierwsza piosenka, którą Astrud kiedykolwiek nagrało. I nie uwierzą państwo, że stało się to przypadkiem. Mało kto wie, że wokół tej piosenki narosła spora legenda i tocząc się przez wiele lat spór pomiędzy kompozytorami a samą Astrud. Długo by opowiadać, zachęcam państwa do przeczytania na przykład w New York Timesie. To idźmy za tą bossanową. Tak podczas naszych spotkań bywa i zróbmy z tego regułę, że kluczymy i szukamy skojarzeń, także w muzyce współczesnej. Pora na piosenkę, utwór improwizowany, przepełniony groove'em, w którym bossanowa spotyka się z ulicznym brazylijskim soulem. Thank you. All Seeds i Dawn Glory. Fajna historia kryje się za tą piosenką i w ogóle za całym albumem, z którego pochodzi ten utwór, ponieważ Dawn Glory, alter ego producenta Gordona Lee, był zmęczony koncertowaniem swoją pierwszą trasą po Europie, potem przeprowadził się z Australii do Londynu, nikogo nie znał i z nadmiaru wrażeń i emocji stracił zainteresowanie muzyką. Miał parę piosenek w szufladzie, między innymi tę jedną, której przed chwilą posłuchaliśmy, ale czuł, że nie brzmią one tak, jak chciałby, żeby brzmiały. I wykorzystał to swoje zmęczenie, zupełnie nową perspektywę, którą nabrał razem z przeprowadzką, z nowymi emocjami, które mu przy tym towarzyszyły. I postanowił poszczególne partie w swoich piosenkach nagrać od nowa, bez wypasionego sprzętu, który miał w Australii, przez co słychać w niektórych piosenkach na tym albumie, jak ambulans przejeżdża przez Whitechapel. Tymczasem Ella Do Negro i Best For You and Me. Quiet like ocean too far, it's all gone. Arms of sleep, that's not home, it's what's wrong. And I'll go outside, looking at the moon, way too long. To był Ella Do Negro, który w swojej muzyce eksperymentalnej, elektronicznej wplata wątki eksplorowania swoich ekwadorskich korzeni. Ella Do często gości na dosyć osobliwych playlistach, do których czasem zaglądam, a są to playlisty dla kwiatów i roślin. Nie wiem, czy Państwo słyszeli. Istnieją. Przedziwne, ale uzależniające. Wyobrażać sobie, jakiej muzyki słuchałyby nasze kwiaty. Zadziwiająco sporo tam bossanowy, która jest motywem także i naszego spotkania. Czego słuchałyby Państwa kwiaty? Na przykład Ponta di Areia. Natural que Wayne Shorter razem z Miltonem Nascimento, którego już dzisiaj słuchaliśmy wspólnie. Dla mnie integralną częścią muzyki jest dowiadywanie się o artystach, o ich życiu, ale też o tym, co ich inspiruje do tworzenia. Jedno nie istnieje bez drugiego. Ciekawi mnie, o czym myślą artyści, co sobie wyobrażają, kiedy piszą piosenki, kiedy malują albo piszą swoje opowiadania. I Wayne Shorter jest jedną z tych charyzmatycznych postaci, które wyobrażały sobie dosyć sporo. Mówił, że gdy nagrywał swoją płytę w 1966, Speak No Evil, wyobrażał sobie mgliste krajobrazy, dzikie kwiaty i słabo oświetlone kształty. Do końca życia twierdził z kolei, że jego utwór Footprints nie jest jeszcze ukończony, mimo że wydał go w 1967 roku. Był autorem dosyć osobliwej filozofii życia. Uważał, że wszystko we wszechświecie podlega nieustannemu przekształcaniu się, procesowi, przemianom. Według niego nie ma czegoś takiego jak koniec, a zasady i tradycje są w muzyce po to, żeby je świadomie przełamywać. Ciekawe, co powiedziałby George Gershwin na takie przełamanie, czy raczej wskrzeszenie swojego utworu. They're writing songs of love, but not for me. Lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. Oh, I was a fool to fall and get that way. I hope a day, although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess Opowiadałam już Państwu o tym projekcie, o kolejnej odsłonie serii Blue Note Reimagined, kolektywnego albumu wielu wspaniałych jazzmenów i jazzwomanek młodego pokolenia, na który bardzo, bardzo, bardzo czekam, ale jeszcze sobie poczekam do maja roku 2025. Będą to reinterpretacje piosenek Cheta Bakera. I sądząc po pierwszych singlach i poprzednich odsłonach tej serii, można spodziewać się aranżacji bardzo odważnych, odległych od oryginałów. A skoro jesteśmy przy muzyce, której nie da się tak łatwo zaszufladkować, mam dla Państwa zespół Moonchild i ich utwór Cure. On you for a while, and though it Powiedziałam, że Moonchild trudno zaszufladkować, ponieważ jeżeli wsłuchają się Państwo w ich harmonię, przede wszystkim harmonię, to usłyszą Państwo, że nie da się do tych kompozycji przyłożyć prostych schematów harmonicznych. Nie znajdą tu Państwo charakterystycznych progresji akordów jazzowych, 2-5-1, na których oparta jest większość standardów jazzowych, ani progresji 4-5-1, na której stoi większość piosenek, które słyszą Państwo na co dzień w radiu. To teraz, żeby sprawę pokomplikować jeszcze bardziej, posłuchajmy wspaniałej kołysanki zespołu Kokoroko, którego częścią jest m.in. Oscar Jerome i Ebo Taylor, którą napisali na kanwie starych zachodnioafrykańskich melodii.